xaaral lu mu ci xam lu du tour wa hatta yenenti nak alayhi wassalatu wassalam oh yeret yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jago complètement comme désespéré amma haqiqatul muhammadiyya nak moy lenen li ma haqiqatul muhammadiyya ci haqiqatul ahmadiyya la joge ci la am luñu cël jëlé lo xamé tane manam ay cieñer la yu ko joge mom mo ko su fi haqiqatul muhammadiyya haqiqatul muhammadiyya gogo nak amna juroom ñaar fi ku jinn geejji leer yu dox digënté ñi ko gëna jëgé ak mom wa mana bobu dundion nañ ko biñuy wax biñu fiir tay sir ni nan ci nakolok cheikh ajmal radhiyallahu nurun mubinun li irshad badi ma fil bariyat manam taskay karam min nur yaba delet amna fum ko waxe bim nan an al haqiqati kull al khalqi allah ayni taati talatuhu ah wa amru ala dad ah adan ah antuka ala kulli hal wala wa nuran nuran min an nur qad awdata wa hakama tafidu fi dar al akhlaqi allahumma fi bar dad bim nan alhamdulillah taysir ya allah nan madan ya allah salli salatu wa wa ayni sat yoni dat yalla tal no no me ala haqiqatu tawli nga wax yo haqiqatu kan ayna dat talatu fa dat la no no li ci debi bi la wa ala kulli wa fofu la affaire bi joge wa mo la minde wi ci la ñu gënde ci haqqatu muhammadiyya gog amma haqqatu ahmadiyya mu kenn bindé wulé ci motax kenn xamu ci dara loolu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci jëmi bokkum rek motax xam nga té loolu yépp bo gisé baatu cyant manam yoy yépp bo xolé sen racine moy xamdu moy sante pour wax la doley sante ni mu amé dool motax kula dakk sante mo lu gëna yegg ci yalla amul kenn ko xamantene yegg na ci yalla loolu ci baax ci ci arhamu ci sante yalla ah wa motax sante rek yow del sante rek yalla ci yalla xir ni sante yalla rek ci ton legi nak am nga alhamdu buñ né la sante dañuy sante yalla astahamahamdu moy en fait al wasf bil jamil lil ikhtiyar lay tek manam parce que dañuy wax astana'u bil lisan ala al jamil ala bon ala al jamil lil ikhtiyar dañ koy wax né lol lay tek mais manam mën nañ ko wax tam wala bok yeneen ñukoy tek dañ na al wasf bil jamil lil ikhtiyar wala mais batay bil lisan moy dañuy melal tar tar wala rafet rafet bo xamantene ak tanif da cey am manam choix la wa mais ci lamine lañ koy defé lolou yeb duñ ci ñew inshallah ci manam leral xam ñu ne bak la kañ la mais as-sana'u amna lenn ci borox xox bi rahmatullah alayhi ñu ne bak as-sana'u ci sante manam utiliser batu bak kañ ci sante koku defé na deugal ndax hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne yene mo hadith bi nek ci muwatta d'ailleurs mi sahih bukhari sahih muslim sunan abu dawud ak tirmidhi rahmatullah al jami' yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi mu don wax nan qasamtu salata bayna wa bayna abdin sayyid mo hadith bobu wala wala moy su jambi ne alhamdullah rabbil mun hamidani abdi su waxe al rahman rahim mun asna ala abdi xam nga kon lol moy différencier na entre hamd ak sana wala amana mana bob mana bu deugural tamit donte amna borox xox bi yone batay mais en tout cas allegation biñu indi vraiment man xamaguma lu ko donte li ëpp ci borox xoxam yi leele lañ wax mais man xawuma lu gën lu dindi seen wax jox lu dindi gaay yi liñ wax parce que ni ñu wax dafa deugul parce que hadith la tamit té hadith qudsi la wa bu ne alhamdullilah manam ñele ñoo upp ñi wax lé ñoo upp ñi wax ni ne as-sana' moy moy xam na voilà bil jamil ala voilà as-sana' bil lisani ala al-jamil al-ikhtiyari ñoo ñoo am ñu né al-wasf bil jamil al-ikhtiyari mais bil lisani batay wa wala al-wasf bil lisani ala al-jamil al-ikhtiyari dañ koy melal melale parce que ñe dañ ni dañ bac moy bac bi nit ki di bac ak laminam ci rafet rafet bo xamantene ak tar tar go xamantene dañ ko tan lool moy sante dañ ko tan wa manam moy ci ki def da da tan li mi def dal ba ñu mën ko ci sante d'accord mom dal moko décider moko décider diko def définition nga waxon mënu sante ngelaw li voilà alors que ñi ci dess dañ ni al wasf melal la bil jamil ikhtiyari dañ ni melal tar tar gi voilà rafet ri rafet bi nga xamne dañ ko tan mais tam ci lamine la yépp ci lamine lañ koy def d'accord légui bu boba xam nga dañuy xol ki ñi sante kan la li ñi sante lan la ak le pourquoi ñukoy sante hein lool xam nga mën ta ñak ñu xam ki ñi sante kan la manam ñoom d'accord nañ ci ne ku ñuy sante il faut mu nekk ko mag parce que ku magul kën du ko sante ku ruy lool motax sax motax ñu am ñu borox xam xam yu ci boole ma at ta'zim andak magal d'accord d'accord pour dindi kokkeli wa parce que xam nga nit xolal té likoy wone moy tay buma né manam buma waxé né diwa bax fekk limu ci djublu moy da bon manam dang koy kokkeli xolal xolal maana bi nek ci buñu duggalé nit ñi safara yéfer buñu duggal safara nan ko zuq innaka antal azizul karim waaw koku dañ koy kokkel zuq mosal safara bi innaka naka yow kat ante li wër bu wër moy yow ki kat al aziz yow yaay ci not ci yaay ku puissant ci al karim yaay ku tedd ci tu es noble saway mais manam lolou kokkeli la ñu koy nak ci safara voilà te wota doon xam nga ki nga fekk saway di duggal ko ci kasso bi nan ko mo grand sawa mo grand xam nga lolou moy ca xam nga ko respecté wul koku donc kokkeli manam kon sante aussi il faut ñu dindi manam kokkeli bob motax ñu am ci borox xam ñu ci duggal ma attazim and ak magal gi te lolou tamit inshallah lu deugar kecc la legi al wasf bil jamil al ikhtiyari manam kon dañ koy melal diko bak wala bok as-sana' bil lisan al jamil al ikhtiyari manam leg il faut mu am ci luñ ko magalé manam ci luñ koy santé parce que munu ñoo sante nit manam boy sante dara aussi il faut mu am lutax nga ko diko sante d'accord il faut mu am lutax nga diko sante moy mahmudun bihi hein ak mahmudun alayhi ci kaw lan lañ koy sante comme tay bo fekke masal leg mo tax li tax ñukoy sante ak ci kaw lan lañ manam liñ koy sante ak ci kaw lan lañ koy sante leg mu nekk ben comme bo fekke nit muy julli masala lool ben la manam loolo tax nga koy sante te ci kaw loolu nga ko sante aussi wa nan ndeysan ki kat ku bax la julli kat la tabarakallah nangam voilà mais mëno sante tamit lo xamantene par exemple il faut li tax ñu utiliser baat ikhtiyar yi manam fokk mu nekk lu mu tan moy mëno sante ngelawli parce que dafa fiex parce que de toute façon mom tanuko mëno sante jant deg wer yi donte dañu bari ngariñ comme niñ ko waxé won parce que lan ñom tanuñu ko mëno sante tamit par exemple wurus wi wala ngalam wi parce que dafa rafet mëno sante ndox mi parce que da sedd wala dafa neex xam nga mëno sante yoy yeb voilà kon il faut ki ngay sante diko geureum il faut mu nek lo ko xamantene mom mo tamé li ñuy def bax na wa ko fop ñu fekk ni mom mo agir ko voilà mo ko décider def ko siamon mu ko geureum voilà lolu kon lolu ben affaire benen bi moy il faut mu nek ci lamine bil lisan wala bok baatu ikhtiyari bi sax nañ teul ci amna ben leunt leunt bo xamantene lay lay borokh wa rahmatullah alayhi indi ko moy masalan bu fekenteene da nga nan yalla attribue manam melo mi dañu sax ci jëmum manam mom yermande mbaxam et cetera yépp dañu sax ci jëmum ay melo yo xamna azali le te yoy manam wajib la ci mom manam yalla munuñu imaginer ni yalla dana am te melu non Wow. Parce que Yalla fokk mu bax Yalla fokk mu xam lepp Yalla fokk mu yaatu yeurmande Yalla fokk manam yoy fokk mu am te ana kon legui est ce que lutax ñuy sante Yalla te ana ikhtiyari ana tammi ci ñu ko yeug ele lu mu fa xel bi yeugati ko lolu deng nga lent lent lolu likoy waral moy en fait da fekk ne suñu borom xana ta donte yoy manam dafa nek ci mom nek lo xamantene dafa war ci mom manam parce que il faut que ñu léral fofu né yaakaarna waxon nañ ko ci masala aqida yi moy war buñ ko waxé ci masala aqida moy lo xamantene ak ñaka nekam xel mënu ko yalla lool lay tek alors que budé ci fiqh moy dañ ko wara def manam soko défé manam budé ci usul bok sahullah budé ci usul lool lay tek moy lo xamné soko défé comme buñ né julli tisbar farata dafa war moy boko defé da ngay am tiya boko defu da ngay bakkar moy lo xamné dañ ko diglé té diglé giñ ko diglé dafa am insistance bu ci and de telle sorte que kuko def da ngay ci am ay tiyaba han en tout cas dañ la gëreum kuko bayyi dañ la ngañi alors que boudé ci aqida war té ki wul lool war moy lo xamné tane ak ñaka amam lañ mënta imaginer non d'accord lool lay téki ci aqida ci aqida légui fi buñu délu sé fi né kon ci suñu point bi moy kon suñu ko santala donte yoy dafa war ci mom mais effet yi le fait que muy am ci kenn muy nek ci kenn manam muy yek ci jami effet yi lolu par contre ak choixam la yeurmandem yek ci jami ko choixam la bu nexé privé kenn bu ko nexé wa privé ko suko nexé du djéggal diw suko nexé et cetera lolu moy liñ doon wax ci nam namam xam nga voilà donc lolu benen mbir la légui mu dess fofu benen problème moy lamine bi ñuy tuddu né sante dañ koy défé ak lamine parce que sante lamine nakoy def en fait voilà koku soit ñaar tontuma moy koku dañ na la alhamdullahu khawi la manam ci lak arab lam manam lolu lu xaw ci lak arab la lamine bi wara ñew obligatoirement mais suñ démé ba ci diko utiliser ci istilahatu manam ci sharia obligé wul mu nek ci lamine kessé suñu nek ci xol ko waaw mais batay manam batay wala bok ñu né dédé deug la ci lamine lay né ci lamine lay né donté alhamdu ak ashkuru dina ñew ci différence bi inshallah pour léral point bi surtout inshallah mais sauf que deug la ci lamine lay né sante ci lamine lañ koy défé mais buñ ko défé ak lamine aussi lolu moy ñun buñu sante yalla dañ non alhamdullilah ñun nit ñi alhamdullilah hein benen bi moy kenn ku ci nek lisan lamine ñaar la dafa am lisan xal ak lisan maqal lisan xal moy li nga xamantene xal bi moko wax ni nit ki mel manam ak ni doxale moy wané ni mom li la japp li lay doxale li lay def donte laminam bi nga xamné mo sax ci mo nek ci biir geminam tuddu ko noko hein et niki non te manaw bobu day gëna deugar sur le fait que suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ne yusabbihu lahu ma fi samaa'i kul anaka yusabbihu bihamdi hein yusabbihu lahu ma fi samaa'i wa fi al-ardi amna tane nan bim nan wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wa kay walakin la tafqahuna tasbihahum wa in min shay'in amul dara illa ludul illa ndere yusabbihu day sabbal bihamdi rabbim ci sante sen borom ñom walakin way li fi nek yeen la tafqahuna tasbihahum do len comprendre ñom ni ñu sabbal kon lool mo lay wone ñom dañ koy def dañu sant yalla mais nañ koy def ñom soxlu wuñ manam seen lamine amana ñu deggunu ko wala manam te ñom buñ amul lamine itam manam lamine ñom nañ koy def day taxaw taxawayu lamine ci nit ci doomu adam amma fude borom bi subhanahu wa ta'ala mën nañ ni sant gogou tamit même bu fekente ne leneen manam amana lisanu xal bu moko wax wala bok comme par exemple buñ né tay so ñëwé gis ben ordinateur bu rafet bu baax bu puissant manam le fait que nga gis ko lolu rek day présenter sante gi nga xamné ak di tag ki nga xamanteni mom moy kiko kiko concevoir kiko defa niti nonu aduna bi yep ko manam meun nañ gis ni le fait que ñu gis ko rek moy wané ni manam ni mu mel ak ni mu ni mu baxé ni mu rafété ni mu excellent wé ni mu parfait wé moy wané ni manam lolu rek day taxaw taxawayu sante borom bi subhanahu wa ta'ala melni ñoom ñepp seen lisanu xal moy wax en même temps né dal wax deug yalla alhamdulillah wa ko sante harmonie wa da da ko ci wa lepp mi ngi sante yalla mais di lo muy meuna tohun aw karah ta'an aw karha parce que fi wul lan ila natu ibn fi wala wala mo tax ngi wa ñun ñepp dañ koy wax hatta yéfé ni sax dañ koy wax effectivement la nature est bien faite non mais c'est vrai donc lool tam benen maana la bu ci meuna ñu waye nak benen bi moy suñu borom subhanahu wa ta'ala mom ci bopam mo sante comme li nga xamantene loolu la ki wax mbolo ci borom xoxam rahmatullahi alayhim imam al-qurtubi ci la wak imam al-alusi ci la wak rahmatullahi alayhim ak ñeneen al-hafidh al-kathir ak ñeneen ak ñeneen da rahmatullahi al-jami moy suñu borom subhanahu wa ta'ala sante gog mu sante bopam moy dafa sante ne dafa ne manam dafa xamne minde fi munuñ ko sant mom nak mu sant bopam ba pare tekkal nit ñi ni nan lañ koy sant moy baatu alhamdulillah rabbil alamin wa benen bi tamit moy ne ba mu xame ca azal ne nit ñi mënuñu ko sant te minde fi duñ ko mëna sant a ba daan mënuñu ko jox xaqam té mo xam xéewal gu mag gi mu xéewale ci minde fi mu sante bopam mom déjà ko joxé voilà légui bimu sawé nit ñi bo wax sante nak moy alhamdullah motax dañ koy takdir dañuy natalé baatu alhamdullah da am bi nek fi alhamdullah da fay melni ko baatu da fa melni suñu borom daf ni ñu qulu wax leen alhamdullah rabbil alamin comme ni nga xamné non la ko imam at-tabari rahimahullah ta'ala waxé ci tafsirum voilà mu neppé mana bobu sax ci lay gëna dëgëré ci ngay xamé lutax kon buñu waxé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manam iltifat bobu am manam di waxal ku faddu ku absent melni da ngay utiliser la troisième personne jekki jekki utiliser la deuxième personne hein ne ko nak yow légui yow xam nga feulé yépp alhamdullilah rabbil alamin rahman rahim malik yawmi din yep mi ngi melni ki ngay wax neeku fi voilà mais jekki jekki rek ne ko yow iyaka yow kessa lolou bo beugé xam mana bi manam moy da ngay takdir dañuy natalé baatu kulu wax len manam wax len alhamdullilah rabbil alamin arrahman rahim malik yawmi din iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wax len lolou ngay natalé allahu akbar mais li yow ya expliquer quoi bye li moy dak idée yi xamantene mom la yéfer bu bon bobu ah ki nek li yo de ben version ni xawma mom la don wax gaay nan len alcorane dafa beuré incohérence dé li koy wone néna li wone dafa am beuré incohérence néna moy xolal fi alhamdullilah rabbil alamin arrahman rahim malik yawmin après nga wul bitiku nan iyyaka iltifat bobu manam mom xam nga lolu dañ nan la yow premièrement xamulo bato xamulo langue arab ak balagha bi ci né parce que iltifat bobu dafa am solo le fait que ngay wax ak on à la troisième personne djek djek rek indiko à la première à la deuxième personne kokou day yété manam tay buma don wax nan élève de day def nangam élève bu bax day def nangam yow ngay élève may wax élève bu bax day def nangam bamuy yag mo wul beutiku ci yow directement wax ak yow kokou day gëna day woné manam wala ko ni xol ci nawle yi wala wala sa nawle yi ni lañu def nangam genre yoy wa lol day wul day gëna yé day yikaf la wa da lay yé da lay yëndul day am effet bu mak ci yow waxla to wala hein ko waxla to wala xam nga lol ben affaire la deuxième chose moy wa xolal tay serigne bou day wax ki ng koy xamé moy lol xolal tay serigne bou né bu doon wax nan ah julit bu bax day def nangam bam yag mu ni yeen sama talibé nak wa nangam ci ngay xamé ma da ngay gis ni dolay wax ji amé parce que le principe généraux wa kay c'est parler à troisième personne légui nak à la deuxième personne moy gëna yéte kay déjà dañ nan ko premièrement yow manam bobu da la rëcc lolay première chose deuxième chose moy takdir bi liñu natali moy mel suñu bob mo ni ñu wax leen nangam alhamdullilah rabbil alamin arrahman arrahim malikum din yaqan am yaqan tan lool incohérence amu ci bu fekente ne xamoo dara ci suñu diine ji te kat neena muhammad lu tuddu de waye est ce ko bëggati ko wax sax neena motax benn ci kenn ci talibum yi neena ma bëggul wax ko deer bëggatul tuddu baat muhammad bo man ko gogu kay alhamdullilah koku du mom mo bay sama do tuub mo la tuub deedet mom non non mom xam nga tunisien la moy ni choko ci origine bi tunisien si waaw mo ta ne mo ne ma bugul neena bugul ko wax muhammad xawma lan la beug ko ko man ni ko alhamdullilah koku du yenenti bi sallallahu alayhi wasallam man yenenti bi mo fol moko folli koku tay yalla fara du ko minna alhamdullilah koku yenenti sallallahu alayhi wasallam mo dindi tourmi du mom de bu defé ne mom la xam nga ndoxé nak mi ag ci mu defé ne mom la lol la neko ya ra du ko minna walillahi alhamdul minna haa alhamdulillah bo yenenti sallallahu alayhi wasallam du am turundo yu mel non say say yo alhamdulillah bañ gaay yenenti sallallahu bañ ah talas ah walillahi alhamd talas la lank alhamdulillah mon to yaw eh soy ko dimbe do ci sede yaw alhamdulillah deug waw ala kulli hal kon lolou manam maana la aussi quoi bo xamantene amna ko bat bi voilà ci fal ci walu gogou non voilà legui fi kon mu am yeneeni mbir manam batu sante alhamdu xamna ci fofu lañu jéxal inshallah ñu différencier ko ak ash-shukru ak al-madhu ak tasbih do wax rida ah rida waxna moy ngeureum oh xam nga rida ngeureum moy contane ci nit koku xal la xam nga koku xal koku melo la motax dañ ni wax bok na ci ngeureumal yalla xam nga duñ wax hein voilà ko ngeureumal yalla la bu nek ci hein ci bo hal la bo xamantene comme mo contraire ngeureum moy méré moy al ghadab moy contraire ngeureum motax yenenbi sa samne allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika ci ngeureum lay def man lay laqati ci ginnaw fak sanji moy mer gu tar moy shiddatul ghadab moy al ala al sakhat voilà wa wa lol la quoi alquran waxata sax bim nan wala bi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhata allah alayhim voilà ak ñaaw liñ doon liñu jital ci jëf ba tax yalla tar ak mer man yalla sangi ci ñom wa yalla ci yalla musa kon inshallah legui manam ñu fook ñu différencier yoy bu benen yone ñu yeggale sens bi parce que xamna ni baatu alhamdu bi duñ ko jéxal tay mais inshallah bu benen yone mo la suba wala ginnaw suba inshallah ñu jéxal benen mana yeneen mana yi nga xamne ñom ñoo ci aju manam dañu xamne hamdu ak shukru lan mo luutal ak lan est ce ben lañ imam at-tabari rahmahullah dafa wax ne ci tafsir bi neena alhamdu ak ash-shukru ben lañ parce que comme si buñ nan alhamdullilah shukran non dañuy sante yalla alhamdullilah shukran geureumiko ko motax nak mbolo ci borom xam rahmatullah alayhim ku mel ibn atiya imam al-alusi al-qurtubi ak ñeneen ñi rahmatullah al-jami' ñom dañoo rabb maana bob dañ ko dello ne dedet d'ailleurs le fait que mo nan alhamdullilah shukran moy wara ni shukru ak hamdulu ben parce que c'est comme dafa wax alhamdullilah ni sant alhamdullilah da ni shukran ni geureume ko yalla moy wane ni sant ngeureum du ben waaw lool mo lay wane du ben parce que ba pare nak après nak ñu indi te ñom seen wax mo gëna deugër donte imam al-tabar rahimahullah moy seen serign ñom ñep moy seen imam mom lañ wax imamul mufassirina radiyallahu anhu warda moy imam tafsir kat te deug la moy imam tafsir kat radiyallahu anhu warda imam as-suyuti rahimahullah da fay wax ni ajma'atil umma ala annahu lam yusnaf mithluhu fil islam mbolem xeti ijma la am nañ ijma borom xam xam yeb d'accord nañ ci ne tere bu mel ni tafsir tabari musu ñuko talif ci l'islam umma lu bax lay wax han ah oui té bimu koy bind kat xam nga lu mo xon gaay meñu bind tafsir way gaay nako ñaata page la mu né environ 30,000 pages la xam nga gaay nako mais lool kon du dañuy dé suñu dundu ki momu bind ko ci 3 mois Allahu akbar mu bind ko mom ci 3 mois amone 10,000 pages par jamono gaay da ni ñew ni len paré na gay meñu bind tarikh histoire gay parce que liko dalé mom aduma ba légui ni nañ bind histoire gay né ko ñaata faat mo xam né la bu chose gay né ko ay xana kon dañuy dé momu bindat ko ci dié rek di réw gatté non rabbi allah wa anhu arda imam at-tabari bokk na ci tafsir kat yu magi d'ailleurs mom lañ wax imam mufassir wa alhamdulillah eh niki nono tamit imam at-tabari rahimahullahu ta'ala faqih bu mag la won comme ni nga xamantene non lañ ko xamé manam ba sax ñuy wax né mom manam bu amone juromélu ngir bo xamantene moy ki ngiram la non al-jaririyya al-jaririyya d'accord voilà moy abu ja'far ibn muhammad ibn jarir at-tabari rahmalahu moy al-jaririyya manam ngiram bobu lamne dafa nekone ci mazhab imam shafi rahmalahu radiyallahu après ginnaw gi pendant 10 ans nak nek na ci imam ci ngiru imam shafi manam talib imam shafi lo waaw parce que ci jamono jojju la dund ci ginnaw gi ci la nek ci sen ngir ci ngiram ba mag ci ba ki ci ba nek ci ponkal waaw légi après ci la nekké après ci la béré ngirum après nékkon na sax ci mazhab zahiri ben jamono mais après ci la dem toxal non dundu tawtalbe non manam mom dundul ak imam shafi directement mais imam shafi touti lako magé wala mom touti lako imam shafi magé wala mais ci ngiram ci la defante mazhab pendant 10 ans yo xamantene ci la don fatwa yeb ci ngiru mazhab shafi la ko don defal après nak ci la nekke mom imam mutlaq manam mujtahid mutlaq ubbi ngiram yor ngiram talibemi c'est que té wax nañ sax né ngiram yegon na ci degré ngiru maliki ok wa existé won na ba ay jamono ba siècle yu ndiek wax ci siècle yu ndiek après ci la voilà ci la jexé parce que wa talibé bi ñoo farlu wul ba tassari ngirum wa lool tamit mom mais ci ponkali la bokku mom ci walu xam xam yu presque yépp hein xam xam hadith motax so xolé tafsirum bi ay hadith la hadathana rek nga ci gis wa hadathani rek nga ci gis waaw al hadith rek manam ay wala mom la tafsir ay yeb soit hadith yenenbi la sallallahu alayhi wasallam soit waxu sahaba yi la la deram soit waxu tabi'i fala yam ñoñu la wala tabi'i tabi'i lenn ci tabi'i tabi'i yu bari wu ci la yam mom la taxir mom du fina gidd de parce que mom ci ñom la bok sax mom xamu ci salaf yi la bok wa rahimahullahu wa radiya anhu wa motax wa te ci fuqaha yu mak ila bok wa bind na tahdhibul asar ki ci yeneenu teeru la bo xamantene comme musannaf ci musa comme musannaf ni Abdul Razzaq la mel ti teeru yu mak ila bok xam nga mom nan la ko bindé da nan par exemple masala sangam ñu ne waaw mu ne borom xam xam yi de dañ ci wuté jëlé nañ ci basalam ibnu abbas ci abubakar siddiq ibnu abbas hein ali ibn abi talib aisha nangam ñeneen ak ñeneen ci sahaba ay radiyallahu anhu ñu wax me nangam dadi wax hadathani fulan diw netale na ma neena diw neena diw neena ba ci ibnu abbas neen diw neena diw neena wala abubakar ba pare wax exactement terme yi ba pare su pare mu dan benen position bi am ci masala bob moy ne nangam koko na jeul nañ ko ci sahaba sangam sangam ak tabi'i sangam sangam sangam dal di nek li challalay ba ci ñoon mais mais testation c'était indispensable hein tout ce bob c'était indispensable non non lool bokku tafsir tafsir bi tam non la ko doxale effectivement mais tahdhibul aqa loolu leneen la ah ci masjid l'ensemble de masala wa koko fiqh ci fiqh lako bindé buntu fiqh d'accord ok koko ci buntu fiqh lako indé wa tahdhibul aqa wa imam at-tabari bokku na ci téré yi gëna mag yi ëpp solo ci buntu fi